بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با راديو من منتدى السلف ان با قدرس جواب اجوزو ارانا ان اندر دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندل لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musik pemen makete be Muhammad Buria Jallu Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات في إذاعتنا المباركة إذاعة منتدى السلفي أسأل الله عز وجل أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية وأن ييسر لنا أمورنا وأن يسهل لنا طلب العلم وأن يمكننا من الانتفاع به ثم بعد ذلك بعد انقطاع دام أسابيع نعود جميعا إلى درسنا في اللغة العربية في الكتاب الموسوم بدروس اللغة العربية لغير الناطقين بها صلى الله عز وجل أن يقدر لنا الخير في هذا الكتاب وفي غيره وأن يرينا ختامه وقد استفدنا منه إنه ولي ذلك والقادر عليه هاري مسيب جلبه نين قوتوبه ونبك راديو ميدن دو إذاعة منتدى السلفي أري فوق هورام دو هورام دو الإسلام دو لندن ده لندما ستيك لك هكور هنا يجم دو يب ميدن سجي بميدن انتريك الله سبحانه وتعالى يؤو كنت انفو ميدن هادو جميدن ونويننا انفياكو جميدن o aina en fu o tumba en wada en der cellal e afia ara iko alda e jutingol radio meden do munte de salafi bawo de fejjude nyalade e jonte seda simi fayal gilande man na julder le fejji ara darsu on e darsu jidi no de gini e sabuji go aray den artude e darsu meden on ka hala arabu ka lugha arabiya ene deftere meden lullunde andirande durusul lughati arabiyyati li ghayri natiqin biha den fuqita de hande bi idhnillahi ta'ala e hore den toru kanko allah azza wa jalla yu hollu en hiden e binafore e mayre wala en hiden timmi meynde hara nafore hewle yalti yemi haray bawo mudum bi iznillahi ta'ala hiden hande no cheno dawda yewtiri non hafizahullah hiden ka ad-darsu al-khamis duwani darsu jawabo muntada salafin oni doren sa'idun o wiete do sa'idu do wi أكتاب محمد هذا يا ياسر أنا كدفتر محمد نني أن أويته لو ياسر أكتاب نوكو لندغول أعاون كو الاستفهام سعيد لندي لو ياسر أكتاب محمد كدفتر محمد نني محمد هذا ندو ya yasiru ya onko noddugol yasir ko inde noddado on ko masal gotal wadante ya yasiru yasirun jabi la hoy hadha ndedo kitabu hamidin kitabu sitakki drama ya hamid on inama kitabu hamidin huyo hamid o wonu asrabi mudafun ilay nogoni non dowda kade yi a kitabu muhammadin din on ko le kade masirte ba ko o mudafun ilay sa'idun sayr landiti kade aina kitabu muhammadin wonto woni awa deftere kanyum muhammadin den yasir jabi huwa ala al maktabi hunak huwa kaire ala al maktabi ile ka hore tabal hunaka tu en jangi bawto din hunaka sappagol ka wodi en jangi kadi bawada ala ko harfu jar ti inde hikki den non de inne ismun majrur woyde mari ala harfu jar al maktabi ismun majrurun سعيد لنديتي كدي اين دفتر عمار لو كدي اين هونتوني دفتر عمار ني ميو تيتنو كو اينو غول دفتر دفتر عمار عمار ني دفتر اون اني كو مضاف عمار اني مضاف اليه كلا ان دي ان دي مضاف اليه ومسيرتين لي majruru do de wi'ete no walir non kala inde de harfu jar naati ngayre majrur de wi'ete en haba do na fore awa di wonay di sabu di inde de masire leede inde majrur inde majji harfu jarri kal fe de fejune nen duuda den min ila an ala ine majjine mudun kadi ko wonata kon sabu ha inne de masuri de majrur si inde go otakama e mayre inde go otakama e mayre de yami e mudaf kayre de wi e mudafun ilayhi hande kadi mudafun ilayhi on o inne ko o majrur noni no yeso men do sayni aina daftaru mudaf عمار مضاف اليه ياسر جابي هو كيره على حرف جر على هندو مكتب المدرس يمرضو بيجيدي على كو حرف جر مكتبي كو اسم مجرور مكتب كريكو مضاف المدرس كو مضاف اليه بيجيدين ايدنون ديمو بونديري دودي harfu jar mo bondiri e mo idafa takku bongol maktabu on ko mudafun ila al mudarrisi kul woni sabu ha si mudarrisi on masira li sabu maktabu maktabu on kadi harfu jar ari e do makko woni sabu ha si o masira li o inni ala maktabi sa'id inni kadi qalamu man ko karambol hombo hadha woni gol do ya aliyu يا علي علي اني هذا نقول دو قلم المدرس كاجو كاي وون دو قلم المدرس قلم انكو مضاف المدرس انكو مضاف اليه سعيد اني اين حقيبه المدرس هنت ونساكو هن كنون جنو اون علي جابي هي كانكو تحت المكتب تحت سنو سنغولي المكتب تابانغال اين ان اين حقيبه حقيبه انكو مضاف المدرس مضاف اليه كون كدي تحت ومضاف تحت مضاف المكتب مضاف اليه مضاف اليه فوالتيكو jar idan haray o darso do den e yi'imo ko o beydan do en e ko feddi kum bawoto wonde manna inde den de masireli kadi hala arabu ono nyiyete non kitabu muhammadin daftaru ammarin qalamul mudarrisi tahta almaktab nyiyete non do inde inde dende inne mudafun ilayhi inde wi ande den non mudafun ilayhi wonde wadetende jarru masirtede den ara ko goddu sakki nam tamarin boringol o da su fedi dolo meni ajib jabi anil as'ilati alatiya aina kitab muhammad jabido masato inna aina kitabu muhammadin kitabu unku mudaf muhammadin kumudafun ilayhi inna aina kitabu muhammadin inna huwa ala almaktabi jabula huwa ala almaktabi huwa kanyun daftere nden ala almaktabi hinde do tabu aina kitabu ammarin onto daftere ammar nden inna huwa ala maktabil mudarrisi wa ala maktabil mudarrisi katabal jannu aina haqibatul mudarrisi inna hiya doko hiya wi'ete kanko saku on tahtal maktabi mosengu li tabangal adif taki wi'den kon dowda ko inete takugol yettugol inde go jonna inde go har no way waso kayri jeyde tayni joni kitabu muhammad ajitti kitabu on ataki e muhammad waso ko muhammad jeyi daftaru ammarin ajitti daftaru on ataki ammar waso ko ammar jeyi daftaru non do inete al idafa woni adif taki al kalimata al ula kongol arnongol ila thaniyati e kongol dimbongol sa takki diri ha gasi masa lamar joni kitabun deftere muhammadun inte do muhammadun takki diri do inna ko deftere karne wayawi u kitabu muhammadin kitabu on wita masal go witel masal go muhammadun masiram kitabu wita masal go hari ko kitabu wonta kitabu muhammadun masiram ri hari ko muhammadun wattiramu inna muhammadin maktabu almudarrisu do kay ko non warate inna maktabul mudarrisi maktabun ata wanta almudarrisi wala lujarware inde hikki den no hande kay dum wi a qalamun hamidun inna qalamu hamidin qalamun kum mudaf hamidin kum mudaf ilayhi majrur miftahu albayti ruuni sutirga sabi wal sundu inna miftahu albayti miftahu sutirgal mudaf albayti mudaf ilayhi baytun abbasun inna baytu abbasin baytu sudu mudaf abbasin mudaf ilayhi dukkanun attajiru dukkan kubutik attajiru julaju inna dukkanu masal gota mudaf attajiri مضاف إليه غرفة شامر علي غرفة شامر علي إن غرفة شامر مضاف علي مضاف إليه بيت المهندس إن بيت suudu almuhandis engineerjo. Baytun ono wanta baytu mudaf. Almuhandisu wanta almuhandisi mudafun ilayhi. Daftarun livre. Daftar. Sa'idun daftaru مضاف سعيد مضاف إليه اسم اسمون الولد إن اسم إند الولد بيقوم اسم ولا مضاف الولد ولا مضاف إليه منديل ياسر إن منديل مصغره ياسر أولوكم منديل ولا مضاف ياسر مضاف إليه مجرور كتاب الله إن كتاب الله مضاف ومضاف إليه قميص عمار قميص عمار قميص عمار قميص مضاف عمار مضاف إليه بنت الطبيب بنت الطبيب إن بنت الطبيب دكتور جان سرير خالد سرير مضاف لن خالد مضاف إليه مفتاح السيارة إن مفتاح فترقل ما شاء الوال السيارة مفتاح مضاف السيارة مضاف إليه إذن سواتني إلا ديدو دي فو مجي وإن دي دي دي إن دي تكاني دي أرني رندي إني مضاف شكو مرن دي مسل دي واتي مسل قوتل إما رندي إني مضاف إليه شكو مسل عن دون دي ناس دي مسل عن نتري لي دي إني مجرور وطان دي جر اقرأ جنگي كو كاتا يسرو وكتب ويندا جنگي كو كوندو ويندا مع ضبطي مسا اواخر الكلمات سكتور يكون وديدي هل فعل سكتور ددي جو انا دون دم مسال نعم وداسلو ان جنگاي مو ام مستتا دو اري انو اچنا جانغو بي بي مسمو اري masudomu untuma ujango yayi moka group meden insha Allah ta'ala ande to wonde man hare o fami en jangay tum fireng en wurata masaden bi idnillah de maro den bab dambugal al madrasah lekol himar babba ar rajul gorko bayit سود حامد ودو سيارة وتول المدير ديريكتور منديل مشوار عمار ودو اسم اند الطالب جانغو بيت سود الله في كتاب كذا الدفتر الله من بيت كسود المدرس جن الله على مكتب كدوتاب المدير من مدروري كونغول كلا كونغول ديدو كلمات مدروري سكون واتني إلا جانغو يو وكو جانغو ولا مسانغال فوهان دكاري إند أرنروي إتيند مضاف wala masal ngal inde dimmer wi'etende mudaf ilayhi wala kalima sangal don fi yo ande wonde manna woti biwawi famude darso ala bi idhnillahi ta'ala en hatta do hande en toro Allah subhanahu wa ta'ala ya yajin famu on weda en nafitar gol kon kon der gare nam nam Don Genti, ngandi. Hello? Naam, Don Genti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Naam, vraiment barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Don haurika? Don laba, no laba moji. Yalla. Naam, aray kono yo musibe teddube, aray ko anoti nirdon ni hande darsu men gon ko do woni ko woni hattude. En turki Allah azza wa jalla yo nafiren kanyum dido darsuji. O walla en o eltana en dengangal fi en famu tigi tigi hala arabu kan hala ka do dina meden haray si dun don fejji haray be tawata haray ko heybe ben haray den wadana be tanbi tobere wotere haray ko woni dun haray darso on do be jettani en barnamij sadir haray exercice ji den hina di fow woni ko be wadata fi andugol hare jama on sitay no famude kanyun darsuji di masibe ala famude kanyun darsuji di ko dun hare wadata si goddi din be wallitoto en fi yen famu goddi din ko darirde fi si en fama si den famude sen ala famude hare non de mari groupe sen se sirtudi fi dui ben suddi ben hare ko don woni ko ontigi yahata e duma onno exercice ma dum bowri nande de be acci den fi yo yaw on darta don na darsu on fo dartete ko konko be acci don konko dum don woni ko on tigi wadata addo ya non sauti ya der ton bismillah wono be addi do ni wono sendari do tamrin tatabon wono tamrin tatabon do be wada li mo hare ko on don tu woni ko on tigi dartata hare si dun don feddi hare den accita kala kali fala do natude din don groupe ji hare di numero ji di accitaten do fi kalandete do be wawi contact de be do imma si ko suddi be ma dun duwi ben be fo hare en bangina stay ko numero duwi ben hare ko 00224 620 41 41 46 amma suddi ben hare ko 00224 625 08 53 59 naam ara sitay kadi do mari landal do waya dudengal siko ka réseaux sociaux gi siko message vocal siko appel direct ara di do fo ko piji di tata ko newi di inshallah ben hewtinebe muntada salafi naam min news admin lang landito don seda parce que ari do hino way wasino coupe de seda naam wano ka duma gila ka bait no windi do baitun abbasun do haray masangal ko baitu abbasin tadi ko kasratain no windiri non do na mudaf ile ko benni non hande ke kalandal an ko ya attaque ndir e hande ke kadi dum woni adif nam do ko inde kala hino wada fere qalamun hamidun takkindiri de non harawonai o qalamu hamidin onon kadi baitun abbasun takkindiri di harawonai baitu abbasin nam konon di fo majjidi ardiri kanji on di takkindira kay do ko dum si on masaha misaha won yeso don wasi woti gollitire kala qalam rasasi mo mari crayon o winda yeso don jaba biye do qalamun hamidun o inna qalamu hamidin o masa qalam on o itagotal hamidin on o masira mole wala mo kasra aywa inshallah no hadi do ka wono ka feondo ko jangay no don wano tillen ka Abbas Ali e Sa'id do simfaya la Yasir no way wasiko kasra goto woni don ko duwa di similanditi yo ko duwa di similanditi ko kasra tayin tadi ko Hamidin kasratain aywa inshallah kanon Hamidin Abbasin Aliin Sa'idin fu aywa hey wasi ko alif lam armo e mudun andi isan wattani illa group arano on alif lam ala hinde de group dim mono alif lam no majje naam naam ka alif lam on aridon kasratain arata lon de ka alif lam on aral lon kasratain on are naam munta muntada salafi. Naam, faamike. Naam, moji. Muntada salafi. No, faamike. O radio men muntada salafi. Faamike. Eh, do faamike moji, alhamdulillah. Mala. Minni wano kadi honno ka ha wano arden ga baoga huwa ala maktabil mudarrisi donc do sa ikala sitawi harful jarro ngari e misalon don o bandini ikki do yeso don on hare ko be ko force ko be on don kadi battine e mo hikkodi don on sitai woni ko battino woni okay sitai woni ko battino wana olo joni andi maktabu on ko battino e mudarriso bare ko mudaf mudarrison ko mudaf ni lei naam hande kan sitai makan no maktabu on kan kadi harfu jar naati makko harfu jar gari ke hari kupi don si harfu jar naati e makko hari ko don hattudo hadi no kupi naam don jenti naam muntada salafin don jenti eyo minni hari kupi fewdo ko makko don non wonde ma sitai harfu jar don naati e maktabon ko don ko don hatti hari kupi mfamali ko fandi do yeso don parce que makko ko sino battina e makko no mi inni wala ko dum mini sitai woni hauri inde de harfu jarro on naati on e mayre o battina inde inde hikkinden don kadi kala golle e golle mun de wono joni do ala on kanko ko e maksab on gollata o don battinta maktabu on kadi battinai e mudarriso mudarriso yani o masire lei sabu ko mudafun ilayhi maktabun ko mudaf maktabun kay masire lei sabu ko o majrurun bi halfi jar ifo majjidi battinori goddungo sertudum ala on battini e maktabu on battini e mudarriso woni woni ri no do sitai no woni hauri wana batti Naam. No, sitai woni hauri no wana bat. Tayni woni wana battino hade kala hino fere. Wono joni on ngal misa won ngal dow don. Huwa ala al-maktabi hunaka. Andi don hare ko en gol huwa on ala on ko harfu jar al-maktabi ko ismun majrur hatta don hanaka. Hunaka on ko jopa goltu. Naam. Naam. Do faamike moƴƴa moƴƴa no jazakumullahu khair barakallahu fikum ayyam tek markama naam si baydo mi yali do landal azunnu sanaktabi bi hadha alqadr inshaallah ha jango kadi bi Allah tabaaraka wa ta'ala reman jazakumullahu inshaallah barakallahu fikum are jango are tambi on ku baako fuddo de naam Wasembinagol haray jenti be ben tambi sakkitoron haray audio on yo o jente ha ka minitaji sakkitori landangal ko dongal woni numero tatabo on ka tamarin be jento no jangira non haray be nyangirari no jangira non ko be jento darsuji attidi din be anda haray no din do yewtirano fiimu ko dum woni do kono ko dalgol defterne huunde masaka non de ko jonnugol ma an hande ka ya gollitiri hakkile ma den ebba ko windi kon don e ko feggi kon fi ya waaw jaabare ndara si de woni ara faami ko masaka kon dowto an kasa fotti e ko masaka kon a waawa yewtude hare ko dum wari si enen kare jangi to wiide bab al madrasa himar ar rajul بيت حامد سيارة المدير منديل عمار اسم الطالب بيت الله في كتاب الله من بيت المدرس على مكتب المدير hatti de ni fu dari den e sukun sukun fi won har masangal yaltata ka dengal men do joni non darto yo won kanko ko o yalti masden fu majje no woniri non dowto e wi'i kitabu muhammadin o ti yaltina leega den kay fu masden ha ande dal so faami kare ko tambiri ana do watte de lawni fi yo wawe ande de ko non dartirte are si hewti do hande hatte do den assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair. Are njango e leer goto do 8 heures bismillah. Bismillah nani. Assalamu alaykum. Muntada alaykum assalam. Naam are kono yo musibe gentibe yo radio men do Muntada Salafi. Are darsu men on hande ko do woni ko woni hattude. En turki Allah azza wa jalla yo faamin en dido darsuji sabanede ma vraiment dun do hino laba moji are non be dani en tan bi kadi wa wata faamu de o darsu jowabo do are wali arano e dimmo hayna yabo are dun non kadi ko wunde de tawata are de do de wattande hakkil na yon tigi artun hewta do ma dun ko wieten kon jikko do hara rewo yalitu sina dun hebata na fore deftere nengo ko faamata kadi ko faanda kon derton are be wadani en tan bi e dun don are den jango kadi e 8 heures heure lagine bi ibnillah tabaarak wa ta'ala hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ari don jenti o radio men Muntada Salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram Muntada Salafi yo Allahu on nafir eng fajazakumullahu khaira.